Somo la leo nasema injili ya chumvi, injili ya chumvi. Twende katika kitabu cha Mathayo mlango wa 5 mstari wa 13 anasema. Mathayo 5:13 anasema, ninyi ni chumvi ya dunia. Lakini chumvi ikiwa imeharibika itatiwa nini? Hata ikolee, haifai tena kabisa, ila kutupwa nje na kukanyagwa na watu. Unaweza kutoa jumbe nyingi sana ndani ya huu mstari. Na mstari wa 14 unaambatana nao, anasema ninyi ni nuru ya ulimwengu. Humo kuna masomo mazito mazito, lakini mimi leo, somo la leo tunataka tuangalie injili ya chumvi. Injili ya chumvi na kazi ya chumvi na injili inayolandana. Injili tunasema injili, tunasema utumishi wa neno la Mungu, tunaongelea mahubiri, tunaongelea kazi ya Mungu, ibada za zenye mafundisho na nini yenye ladha na utendaji kama wa chumvi. Tunasema ina maana gani? Kwa sababu Yesu Kristo mwenyewe alitumia. Lakini mbali na hapo, nakumbuka wiki iliyopita tulisoma injili ya sukari. Leo tunasoma injili ya ladha, tofauti kidogo na hiyo. Zote ni ladha zinatumika na wanadamu kwa ajili ya kukoleza. Lakini ni ladha mbili tofauti, moja dhidi ya nyingine. Wiki iliyopita tuliona injili ya sukari ikimaanisha injili tamtamu. Injili laini laini. Injili isiyo kimsingi nayo potosha. Tuliona kwamba pengine kama vitano. Ni injili inayowasukumiza watu mbali na Mungu. Ikiwapa matumaini ya uongo, inaitwa false hope, matumaini hewa, kama labda Mungu anamtumikia nani. Yesu alipokuja alikuta kuna dini ya Kiyahudi ina nguvu sana pale. Ilikuwa ina mapenzi na ilikuwa inamtumikia Mungu? Hapana, ilikuwa haimtumikii Mungu. Yesu alikuja kuibomoa, akafusimika, akasema nitalijenga kanisa langu. Kwa hiyo injili ya sukari tuliona iliyopita nirejea tu kidogo, ni review ya mambo tuliyoona. Na kujaribu kui contrast au kuitofautisha au kuilinganisha na injili ya sukari ya chumvi. Iliyopita ilikuwa sukari, leo ni injili ya chumvi. Tuona kwamba kama ilivyo sukari, sukari kweli ni tamu na nini, lakini inaleta madhara mengi. Na magonjwa yanayotokana na sukari ni mengi. Na hizo injili za laini laini zenye ladha ya mafuta mafuta, na sehemu nyingine tukaona ni injili moja kwa moja za injili za uongo. Anasema tuambieni maneno laini, Isaya 30, tuambieni maneno ya danganya. Ndizo injili hizi zilizojawa mjini. Ni ngumu sana, unaweza ukasema kundi moja jingine nikadhani halihusiki, ni yote. Mwambie watu wamtafutao Mungu, watu wamtumikiao Mungu hawakusanyiki ndani ya kanisa moja, ni masalia sehemu tofauti tofauti. Lakini kuna sehemu wanasalia wengi kuliko sehemu nyingine. Ni masalia. Unaweza ukasema hizi injili tamu tamu za ki injili siweza kuhukumu kwa lolote. Mwanadamu hutenda dhambi asubuhi mpaka usiku. Mimi hapa natenda dhambi asubuhi mpaka usiku. Ndio. Injili siweza kukukumbusha kosa lako. Au wanaamua, wakati wengine kwenye makanisa labda ya Kikatoliki, wanachagua dhambi moja tu ndo wanakuwa na hisia. Bas. Hawagusi nyingine. Ukienda kwa ndugu zetu hao wengine wanaita walokole, wao ni kucheza ngoma na kuiamsha tamaa za miili yao. Yale mangoma aliyomo kwenye makanisa ya kilokole lokole hayaamshi tamaa za miili. Tupu yale. Na kujaribu kuonyesha viungo vyao na fahari zao. Hizo zote zinaongea katika injili ya sukari tulizoziona wiki iliyopita. Anasema tuambie, anasema tulinukuu Timotheo wa pili mlango wa 4, anasema siku za mwisho zitakuwa siku za hatari. Watu watakuwa watu watajiepusha kusikia hiyo kweli, na kwa kuwa wana masikio ya utafiti watajikusanyia walimu makundi makundi wenye kuambia wanayoyataka kuyasikia. Tunataka tuambie baraka. Kama husemi baraka hatutokezi kwako. Tuambie utajiri na utajirisho. Tuambie uponyaji na ufufuo. Nje hapo hatuji. Hataki kwenda. Sasa leo tutaona injili tofauti. Injili ya chumvi. Ambayo chumvi ina tabia hizi zifuata. Wewe kuchukue. Niulize, ukichukua kijiko cha sukari ukakibugia utasikia ubaya wote mdomoni? Chote ni kitamu, si ndio? Ukichukua kijiko cha chumvi ukabugia utatema. Ndio sio? Utatema. Lakini kati ya chumvi na sukari ungetamani chakula chako kipate nini angalau katika hayo viungo viwili? Chumvi. Well, injili ya chumvi ni injili ambayo ina ladha zote. Ina utamu kwa wale kwa kiwango ambacho kinastahili, ina uchungu kwa wale wanaokosea. Injili ya chumvi ndio injili tunayohubiri hapa. Tutaona ndio injili iliyohubiriwa kwenye Biblia. Nitatoa mifano ya watu mmoja baada ya mwingine, nitakuwa nachukua tu mstari mmoja mmoja. Injili aliyohubiri Musa, injili aliyohubiri Kristo, injili aliyohubiri Yohana Mbatizaji. Tuone kwamba ilikuwa ina sukari ndani yake. Lakini tutaona kwamba siku nyingine alikuwa anatoa neno la matumaini, na sehemu kubwa anatoa neno la maonyo, la kukanya, la kurekebisha, kusaisha na kuongoza. Kitu ambacho watu hawataki. Hizo ndio injili watu hawataki kuzisikia. Eh, tuliona kwenye Timotheo wa pili pale anasema mtende pale tu review, kwa sababu ukisema injili ya chumvi usipoiweka sambamba na injili ya sukari papo kwa papo, ni rahisi mtu kusahau anasikiliza kitu gani katika hizo viwili. Timotheo wa pili 4 anasema mstari ule wa wale anasema nao watajiepusha. Timotheo 2:4 anasema nao watajiepusha wasisikie yaliyo kweli, hiyo ni injili ya sukari, na kuzigeukia hadithi za uongo. Injili ya sukari na injili ya uongo. Bali wewe uwe na kiasi katika mambo yote. Chumvi inatakiwa ule kwa kiasi. Uwe na kiasi katika mambo yote, vumilia mabaya, fanya kazi ya mhubiri wa injili, timiliza hukumu huduma yako. Kwa maana sehemu nyingine nyuma kidogo anasema mstari wa pili anasema lihubiri neno, uwe tayari wakati ukufaa na wakati usiokufaa karipia. Wewe kwambie vitu ambavyo unataka kusikia ni kukaripia. Wewe kwambie mimi nikisoma neno la Mungu lenye kunikaripia inalipenda. Inalipenda. Yesu Petro alikaripiwa hakukaripiwa? Yesu mama anasema kwenye Mathayo 16 rudi nyuma shetani wewe. Yesu alisema mzee tunatukana na mimi mwanaume mwenzio bwana. Naondoka sasa. Hapana. Yule mwanamke mkananayo yule alipoambiwa yeye ni anasema siwezi nikawapa watoto wangu nikawapa mbwa chakula cha watoto wangu kwa kukaripiwa. Alisema sawa, ondoka nyinyi. Kwanza nyinyi Wayahudi mnajiona sana. Toka mimi naondoka. Hapana. Alitulia akakaripika. Akakaripiwa akakaripika. Anakwambia neno la Mungu ninapokuwa naniandaa sehemu kubwa linalikaripia. Anakwambia karipia, kemea na kuonya. Hivyo vitu vitatu, kukaripia, kuonya na kukemea. Watu wataki. Anakwambia ni kosa mtu kukemea na kukaripia kwa kinywa chake mwenyewe. Lakini kama inatoka kwenye neno la Mungu. Kama inatoka kwenye neno la Mungu. Kwa mwana nimekuwa nakaripia kuto kuimba. Nisipo fanya mita kuna kudangaya. Na nini ni anasema kaa tu liko saa haina shi. Kwa nini kuna kudangaya. Na kwa nini kudangaya nita kuna faida gani. Kwa hiyo anapa sema karipia, kemea na kuonye, hizo ni injili za chumvi. Chumvi na washa lakini ni tamu. Ni tamu. Ina ladha nzuri kuliko ya sukari ukiila kwa kiasi chake. Kitumia ilivyo sawa sawa. Sukari unaweza ukabugia hata kilo yani mmoja uko wadogo unaweza unabugia sukari mpaka unakohoa. Sasa una umri mdogo utaugua sukari wakati. Ni sio salama vile. Kwa hiyo hizi injili za sukari, ndani ya injili za sukari kuna kuna ndombolo inakujaribu kuifurahisha sana nafsi. Mungu hana tatizo na nafsi zisizofurahi, lakini furaha yetu kwanza kabisa nitaketo huko kwa Bwana katika kweli yake. Watu wenye Luka 10 pale, akina Yohana walienda, walikuwa wamemunga mangu atisa. Luka aliwatuma wakaenda, walivorudi wakamwambia Bwana, hata maroho yametutii, yani tulikuwa tunayamlisha mapepo. Anasema na mimi natakuwa leo ngasema eh mniambie na mapepo gani? Bila shaka walimpa story ende. Akasema sasa msifurahi kwa sababu mapepo yamewatii. Hiyo ni furaha ndio. Kuna vitu mnavipata ndio, lakini furahini zaidi kwa sababu majina yenu yameandikwa mbinguni. Usifurahi kwa sababu unaenda ukaona mtu anatoka kwaya nzuri amecheza nini, anacheza na tikiso ukafurahi. Usifurahi kwa sababu umekula chakula ukashiba. Yesu aliwaambia watu waliokuwa wanamfuata kwenye Mathayo, kwenye Luka, kwenye Yohana 6 pa. Alifanya muujiza, akalisha watu 5,000. Watu tuliona kwenye Mathayo 15, tukaona kwenye Marko sehemu fulani. Akawalisha. Waenda kuwalisha, wakaachana. Walipoachana akaenda upande wa pili wa ziwa Tiberio au ziwa Galilaya. Wakazunguka wakaenda wakasema, "Mwalimu umefikaje huku?" Akasema, "Ninajua hamkuja kunitafuta kwa sababu mliona ule miujiza na yale maneno, bali mnanitafuta kwa sababu mlikula mikate mkashiba." Hakuwaficha. Ninachotaka kumaanisha ni nini? Je, hakuwapa furaha? Furaha aliwapa, si ndio? Hakuwapa shibe, lakini alikuwa anataka iwe ndo namba moja kwamba wamtafute tena kwa shibe nyingine. Hapana, Mungu anataka atupe furaha, atupe shibe, atubariki, atupe baraka, atufanye kila kitu, lakini zaidi sana kwa sababu majina yetu yameandikwa mbinguni. Kwa sababu tunamtumikia Mungu. Kwa sababu tunasikia neno la Mungu na kulipokea na kulikubali. Hakuna kitu kizuri kama mzazi kuona mtoto wake analisikia neno lake na kulikubali. Hakuna kitu kinachomtibua mzazi kama kuona mtoto wake asikie neno lake. Hakuna kitu kinachomuudhi Mungu kuona kama mimi na wewe na dunia hatulisikii neno lake. Hili hapa. Leo tutaona injili ya chumvi. Injili ya chumvi, chumvi ilikuwa inatumika kwa kazi nyingi. Kwanza chumvi ina agano la milele kwenye Biblia, sijui hata maana. Agano la chumvi ni agano la milele. Ngoja, injili ya chumvi ni injili ya milele. Sio injili ya muda. Sio injili iliyojengwa juu ya mafanikio. Sio injili inayokufa akifa TB Joshua, au inayokufa akifa miti mingi, au inayokufa akifa Roa Katale. Miujiza yake kaondoka naye. Injili ya chumvi ni kama hiyo inayohubiri. Tunahubiri kama alivyokuwa anahubiri Yohana Mbatizaji, kama alivyokuwa anahubiri Petro, Paulo, inadumu kizazi hata kizazi. Injili ya chumvi, injili inayoko. Sio injili ya uongo. Ni injili inayorekebisha watu. Ni injili inayowajibisha. Ukichukua chumvi hata leo ukipata tatizo, labda huna dawa, huna nini, ukapata jeraha, tafuta maji ya chumvi kidogo, osha. Kuna wadudu wanakufa. Lakini itakuwasha kweli kweli. Injili ya chumvi inawasha. Tumeona Yesu ana wakati wa Yesu, labda sukari rimo nilisoma kwenye Biblia, lakini haikuwa maarufu sana. Kulikuwa kuna miwa zaidi au maji ya miwa. Lakini kulikuwa kuna kitu mfano wa sukari, ilikuwa ni asali. Hata leo watu wengi hawanywi sukari, wanakunywa asali badala yake. Watu wenye hela zao kidogo. Lakini hatuoni Yesu anahubiri injili, analinganisha injili yake na asali tamu. Analinganisha na chumvi inayowasha lakini inayokoleza, ambayo bila hicho cha bila hiyo hakuna ladha. Injili ya chumvi. Hoja kwanza inasema injili ya chumvi ina ladha nzuri. Imenipasa mimi. Nikupasa wewe na mwingine yote anayeelewa. Tunapokuwa tunaongelea injili ya Yesu Kristo ya chumvi, tutoe na ladha ya utamu. Eh, na anaelewa haya. Tulikuwa mimi kwa kwenye mimi niko pale pale, niko kwenye Wakolosai. Emi nifuate pale Wakolosai, niko pale pale kabisa. Wakolosai ni sijui niko nimeshapanda. Wakolosai 4:6 anasema hivi. Na haya maneno yanapatikana pia kwenye Waefeso 4:29. Lakini tuisome kwenye Wakolosai kwa sababu Wakolosai sio kitabu maarufu sana kama Waefeso. Watu isome kwenye Wakolosai 4:6 anasema hivi. Maneno yenu yawe na neema siku zote yakikolea munyu. Munyu ni lugha ya Kiswahili fulani lakini kimaanisha chumvi. Yakikolea chumvi, mpate kujua jinsi wapasavyo kumjibu kila mtu. Nikwambia anaweza katokea mtu hapa akanihukumu, akanilaumu, akanishutumu, kama vyote vile, lakini nahubiri injili yenye ladha. Ina ladha. Eh. Hi boy. Ina ladha. Eh. Mungu na isikishie katika injili. Ni neno letu la kila siku. Lazima ifike sehemu fulani. Kabla hujamfanyia mtu kitu, uone je, niko namtendea kitu chenye haki? Chenye ladha. Kuna watu wengine mkikutana wa Kristo, kazi ya kwanza kabisa ni kukuchimba, unaishi wapi, unalala wapi, maisha yako magumu kiasi gani. Hapo kuna ladha hapo? Hapana. Kuna watu nawajua tena maeneo kama ya makazini, kazi yake ni kujua leo kila mtu kala nini. Basi, imetosha. Na mama hii wetu mwe makini eh. Mabinti mnaokuwa msiende huko sawa. Jifanye okay, najua mbuzi ataendea kuwa mbuzi, ng'ombe atakuwa ng'ombe siku zote. Waza kaacha kula majani. Lakini punguza basi. Eh. So karama zetu hazilingani. Eh. Ana mamileo. Kwa hiyo injili maisha yetu, injili inatakiwa ituathiri, itubadilishe. Ikituathiri na kutubadilisha, tuenende sawa sawa na injili yenyewe hata katika maisha ya kila siku. Eh. Maneno yetu yawe yamejaa chumvi, yamejaa ladha. Ukikutana na mtu mkasalimiana, mpe katabasamu. Eh, mpe tabasamu. Eh. Lakini kuna watu wengine pia ni ngumu sana kumpa tabasamu. Ini kwa kadri inavyowezekana. Sehemu nyingine anasema katika Warumi, anasema 12 anasema eh, kwa kadri inavyowezekana kuweni na amani na watu. Injili ya chumvi ya Kristo sio fake. Eh. Sio fake. Eh. Sio fake. Sio uongo. Ni halisi. Petro, tuko tunaangalia tabia za mahubiri, injili, tumishi, tenaji wa neno la Mungu, wenye ladha ya chumvi, wenye ladha ya injili ya Kristo. Nitafika huko baadaye kwa injili tofauti tofauti walizohubiri watumishi wa Mungu kwenye Biblia. Ndio mfano wetu. Chure sio mfano tu, ndio maelekezo, ndivyo tunavyotakiwa tuenene. Mfano unaweza kufuatisha ukaulingani, lakini tunatakiwa tuende humo humo. Anasema katika kitabu cha Petro wa kwanza mlango wa 3 nimeshafika pale. 15 anasema, 3:15 anasema hivi. Petro wa kwanza 3:15 anasema, muwe tayari siku zote kumjibu kila mtu au aulizaye habari za tumaini lililo ndani yenu, lakini kwa upole na kwa hofu. Wewe mwambie, leo hii injili nyingi zina promote au zina inua hali fulani ya mtu kujitumua na kujiinua sana. Eh, na kuji haina hofu. Paulo anasema mimi nilipokuwa katikati yenu, naambia Wathesalonike sehemu fulani, anasema nilienenda kwa hofu na kwa kutetemeka, japo nilikuwa kiongozi wenu. Yesu alikuwa anakula chakula, alikuwa hali chakula. Si ndio alipokuwa duniani? alipofanya muujiza wa kulisha watu, unadhani alianza kwanza akala yeye mwenyewe kama wale wana anaanza na anakachuka akishamaliza na wapa na wengine? Unadhani alianza akala alipomaliza akawapa wengine wale baada ya yeye boss kula? Analiwaambia aliombea muandikie hawa watu meza na baadaye na wao wakala. Hakujiweka mbele. Nakwambia watumishi wa injili za sukari wanatumikiwa na ndo namba moja. Kwanza wengine kimsingi akiwaangalia anakuwa anaona kama ni makapu fulani mjitu, kwa sababu anajua aliyowateka akina anaona ni mjitu iliyopoteza nani fahamu sana wajua. Wewe ngwambie mimi ninawathamini sana ninyi mliko hapa, nawathamini sana. Sijawahi kutaka kusema kwamba mimi ni mkuku, sijawahi hata kutaka hilo jambo hata siku. Tuwa tunaangalia injili yenye ladha, yenye upole. Lakini kama ilivyo chumvi, chumvi ina ladha ndio, lakini ina uchachu, ina na ukali. Sio kama sukari. Ukiendea vibaya inafanya nini? Inachana chana. Naunguza. Walumi 12 nilikuwa nishaisema, kwa hiyo naomba nisifungue kwa ajili ya muda. Anasema kwa kadri inavyowezekana, anasema adui yako akiwa na njaa mlishe. Wewe kwambie leo hii sicho anachohubiri kwa makanisa. Kuna watu wamenifanyia wadui hapa niliposijisifii, nasema tu sasa kila mtu atakuwa na mfano wake. Anafanya kitu wadui anageuka, lakini kile anachoweza anakuja na kuomba nisaidie kina iko. Nampa. Vizuri tu. Anasema adui yako akiwa na kiu mlishe. Nasema sasa imesha hapa hapa. Anasema unawachia Mungu muda wake kufanya malipizi yake. Mtu akikupiga unamrudisha au unampeleka kwenye mamlaka? Sio mbele kwenye mamlaka. Na haya ni mamlaka ya dunia. Je, mamlaka ya Mungu? Mathayo 10:16 napo sitafungua kwa sababu ya muda, na tusha kisoma kitabu cha Mathayo. Hata walimu tusha kisoma. Anasema Mathayo 10:16 anasema angalieni ninawatuma kama kondoo kati ya mbwa mwitu. Maana kinyi mnaenenda kama mijitu midhaifu dhaifu. Mwambie tuna neno la Mungu, tuna nguvu za Mungu, lakini tunaenenda kama watu wa dhaifu. Nawatuma kama kondoo kati ya mbwa mwitu. Hiyo ni ladha hiyo. Iweni wa na busara kama nyoka na wapole kama vile huwa. Nataka watu wenye kuenenda katika upole ni watu wenye ladha nzuri. Unataka kuniambia kwamba ile nendeni kama nina upole, hebu mgusie, nenda ukosee uguse gari yake. Talazwa ndani. Na akiamua kutokukushtaki ataita vyombo vya habari ili kusudi waseme kwamba amekusamehe bure, hana ubaya. Sote nasema ole wenu Mafarisayo, kwa sababu matendo yenu mema mnafanya kusudi mtazamwe na watu. Wewe mwambie tuotene watu mema ili kusudi injili ya Kristo iwe na ladha bila kutaka kuonekana na kujulikana. Watu wakijua haina ubaya, ni ushuhuda. Lakini sio na hatua yetu ya kwanza. Nani mmekuelewa haya maneno? Nataka nieleweke. Injili ya chumvi ina ladha, injili inayookoa yenye neema na rehema. Na tuangalie tunavyoenenda, tunavyotenda. Sehemu nyingine anasema katika Waefeso hiyo hiyo 4:17 sehemu anasema iwe 4:31 anasema iweni na hasira lakini msitende dhambi. Mungu hategemei kwamba tusikuswe na hasira hata siku moja. Yesu Kristo hakupatwa na hasira kwani? Lakini hakutenda dhambi. Jumla ya mambo yote, tuonekane injili tunayohubiri ya neno la Mungu tunayoishi. Injili tunayohubiri inatakiwa ndio ile injili tunayoishi. Injili tunayohubiri inatakiwa ndio injili tunayoishi. Kuna watu wengine tunataka au wanataka wawe na injili ya nini kwa amani tupendane, akitoka pale kwenye benki yake ana mamilioni na mamilioni watu wanakufanya. Wanaishi katika utajiri na shibe. Biblia inasema walikuwa wanatapika mpaka wanachafua meza zao kwenye Biblia. Ilivyokuwa zamani ndivyo ilivyo sasa. Ya pili, tunaona injili ya chumvi ina ladha. nzuri, sio injili ya ladha au utamu wa uongo. Injili ya okay, tusonge mbele. Injili ya chumvi sio laini laini baya. Sio ile injili ya kupaka mafuta kwa mgongo wa chupa ambao baadaye utakukata. Sio injili ya michezo, injili za thabiti vile vile. Ngombe Mungu anataka anatakiwa tuwe thabiti. Mungu anataka tuwe thabiti. Tusiwe hobela hobela. Eh. Injili inatakiwa tuwe wajibikaji pia. Eh, wachapa kazi pia. Muda wa kupumzika tupumzike tena vya kutosha. Mungu anataka tupumzike. Lakini muda wa kusimama na kufanya vitu na kuwahi baada na nini, tuwe na kanidhamu mbele za Mungu hivi. Sio injili ya kitotototo. Mtu angalie injili ya chumvi. Tusome kwenye kitabu cha Marko, labda kama ni mstari wa kuondoka nao, hebu ondoka na mstari huu. Tuondoke na huu. Katika mahubiri ya leo yote, tuondoke na huu mstari wa 49. Mstari wa 49 wa nini? Wa Marko 9. Marko 9 mstari wa 49. Lakini nitaanzia nyuma kidogo, nasoma kuanzia 45 kupata muktadha, kupata mtiririko wa ile habari. Yesu akiwa anahubiri, hubiri mazito mazito, tuangalie hii injili toka kinywani mwa Yesu, kutoka kinywani mwa Yesu, kwa hiyo tuisome tusikie. Angalia 44 anasema hivi. Marko 9. Nimesema 40 ngapi? Na 5. Tuanze 45 anasema hivi. Ngeza kuanzia 44 lakini tuanze 45. Anasema na mguu wako ukikukosesha ukate. Hiyo ni injili, sio injili. Ukikosesha ukate. Ni afadhali kuingia katika uzima ukiwa kiwete kuliko kuwa na miguu miwili na kutupa katika jehanamu, ambamo humo funza wao hawafi wala moto hauzimiki. Na jicho lako ukikosesha ling'oe ulitupe. Ni afadhali kuingia katika ufalme wa Mungu ukiwa chongo kuliko kuwa na macho mawili na kutupa katika jehanamu, ambapo humo funza wao hafi wala moto hauzimiki. Sura 49 nilikuwa na utafuta. Unaofunga hoja unakuleta chumvi. Anasema hivi, kwa sababu kila mtu atatiwa chumvi kwa moto. Hapo ni mambo mepesi mepesi. Ni sehemu ujumbe wake ni kwamba ni ngumu sana, ni lugha ya picha. Ni lugha ya picha inayotuambia kwamba tuwe tayari kupoteza lolote. Na mara nyingine sio viungo moja kwa moja. Lakini kama akisema miguu, ni mambo yanayofanywa na miguu. Hivi zile dansi nyingi sehemu kubwa ni nini? Si miguu? Jicho, picha mbaya ni jicho. Kipi ni rahisi? Kung'oa jicho au kulinyima jicho uwezo wa kuona picha mbaya hata kwenye simu? Kulinyima jicho, si ndio? Mungu anachotaka mradi tu viungo vyetu visituongoze katika kuharibika. Lakini anasema kila mtu atatiwa chumvi kwa moto. Kwa lugha nyingine, kila mtu atahukumiwa. Hapa ni lugha ya hukumu. Kimsingi. Kila mtu ana nafasi yake. Ngoja mimi na wewe, mtu yote anayemwamini Yesu Kristo hata simama kwenye kiti cha hukumu cha Mungu Baba, kile cha wote. Atasimama katika kiti cha hukumu cha Kristo, ambacho hapo katikati vitapishana kwa muda wa miaka 1000. Lakini ina aina fulani ya hukumu. Kwa maana hata leo, hata sasa hivi Mungu anatuhukumu kiwango tunachoweka. Wao nataka kuniambia Yesu alikuwa na mitume 12 wote alikuwa anawapa kipaumbele sawa? Hapana, kuna wengine walikuwa na thawabu ya juu, wengine wanaweza kidogo. Hiyo ni aina fulani ya hukumu, lakini sio hukumu ya kutupa mtu jehanamu. Watu watakao simama kwenye hukumu ya kutupa jehanamu, na siku ya hukumu ya kutupa jehanamu kwenye Ufunuo 20 kuanzia mstari wa 11 na 10 na kuendelea pale, hata watu walioamini Yesu Kristo watakuwepo. Lakini Yesu Biblia inasema mtu akinikana mbele za Baba na mimi mbele za watu, na mimi nitamkana mbele za Baba na malaika. Hapo watu ambao hawakushiriki hapo, sasa nimeingia kwenye doctrine nzito kidogo. hawakuwepo kwenye ufufuo wa kwanza, ufufuo wa uzima wa milele wa Kristo, ambao ndo watasimama kwenye hukumu ya Kristo ya kupeana kugawana vyeo tu na thawabu na talanta. Hawa wengine watakao kuwa wamezaliwa ndani ya miaka 1000 baada ya hapo watajikuta hukumu yao ni imesimama pamoja na ya watu wote waliokuwa kuwepo kwenye uso wa dunia, waliofufuliwa kutoka motoni, kutoka jehanamu, kutoka baharini, kokote walipotapokuwa nao watakuwepo. Lakini Biblia inasema Kristo atakwenda awanyakue, awaunganishe na hawa aliowafufua kwanza. Fufuo wa pili ataunganisha na ufufuo wa kwanza, nao watakuwa na Kristo milele yote. Amina. Kwa hiyo kutakuwa na watu watasimama pia kwenye ile hukumu. Bado ile neno liko sahihi, lakini kwa ufupi Mungu anaongelea hukumu ya moto na chumvi. Chumvi sio kitu ya lele mama. Na utamu wake wote ndio. Na ladha yake yote ndio. Na umuhimu wake wote mwilini ndio. By the way, usipokula chumvi utaacha hata mikono itaacha kufanya kazi. Sio ndio inayopitisha umeme unaotembea ndani ya mishipa ya fahamu ya mwanadamu. Tunaona kwamba injili ya chumvi sio injili hizi unazoziona laini laini za kuserebuka. No. Hebu ngoja niambie, nani anataka tuwe na injili za kuserebuka? Sio injili moja. Haina ubaya kumwimbia Mungu. Wakati mwingine tukasimama, wakati mwingine tunaamua tu kukaa kwa sababu unajiona kwamba kama hatuwezi kutoa sauti, je, basi tutaweza hata kutikisika? Basi tukae hivyo. Lakini tuna uhuru pia wa kumwimbia Mungu kwa furaha, wakati mwingine kwa kunyosha mikono na nini, lakini katika vipimo. Wakati mwingine ni ngumu sana kujua tunaishia wapi katika hii dunia. Kuna kipimo. Anasema wenye kulia kama vile hawali. Mungu anamwambia lieni, lakini msilie kama wengine wote wale. Chezeni, msicheze kama wengine wote wale. Mwaja tuzuri ya mwavitu. Mtuende tusome katika kitabu cha Yeremia. Baada ya nitarudi ni tuende kwenye Yeremia. Yeremia 17:6 Biblia nasema, umangalia injili ya chumvi sio injili laini laini, sio injili ya sukari sukari, ya radha radha. Ni injili yenye kuwajibisha, yenye kutakasa, yenye kuhukumu kweli na haki na uongo, na kutofautisha. Neno la Mungu ndio kazi yake. Anasema 17:26 anasema hivi. 17:6 anasema. Anasema maana atakuwa kama fukara nyikani, hataona yatakapotokea mema, bali atakaa jangwani palipo ukame, katika nchi ya chumvi isiyokaliwa na watu. Tunaona chumvi hiyo hiyo yenye ladha yenye nini, lakini inaweza ikakondemwa au ikahukumu mtu. Injili ya Kristo, injili ya chumvi, inaweza kumtupa mtu sehemu ambapo ndicho alichofanya. Nani anakumbuka yule nabii mke? Alikuwa mhubiri mtabiri tu, kwa sababu Kristo alikuwa hajaja nani. Alikuwa anaitwa Hana binti Fanuel wa kabila ya Asheri kwenye Luka 2. Tena nafikiri Simeoni alimwambia mama yake Yesu, unakumbuka? Anamwambia huyu mtoto huyu unayemwona huyu hapa. Anasema atakuwa ishara itakayonenewa na dunia, na kwa ajili yake wengi watainuka na wengi wataanguka. Hata kuja kusema wote tumebarikiwa, Mungu anatu wakulaani watalaani, wakuwaponya atawaponya, wenye haki watajulikana na wasio haki atawatenganisha, kondoo watajulikana na mbuzi watajulikana. Ndio maana injili ya chumvi. Sio injili ya kupaka kila mtu ladha mdomoni. Nani mmenielewa haya maneno? Kwani magumu sana. Kumbukumbu 29 na inaongelea hivyo, hivyo sitaenda huko kwa ajili ya muda. Kumbukumbu 29 sitaenda huko. Lakini anaongelea nchi ya chumvi. Sehemu ukikaa ukiwa na shamba au ardhi kwenye nchi ya chumvi. Pamoja na uzuri wa chumvi na nini? Usitegemee kuvuna na kupata. sio lele mama, chumvi sio lele mama vile. Na ladha yake yote ndivyo. Na umuhimu wake wote mwilini ndivyo. Hoja ya pili, hoja ya tatu nasema injili ya chumvi ni ya milele. Injili ya chumvi ni ya milele. Nitasoma mistari miwili haraka haraka na nihubiri kwa pamoja ili kusudi niende kwenye sehemu ninayosubiri kubwa. Tuende kwenye Hesabu 18:19 nasema hivi. Kitabu cha Hesabu mlango wa 18, nikifika huko itasoma. Hesabu 18:19 vile nasema hivi. Hesabu 18:19 anasema sadaka zote za kuinuliwa za vitu vitakatifu wana wa Israeli wavisogezavyo kwa Bwana, wavisongezavyo kwa Bwana, nimekupa wewe na wanao na binti zako pamoja na nawe, ni haki yenu ya milele. Sikia neno milele hapo, ni agano la chumvi la milele mbele za Bwana kwa ajili yako na kizazi chako pamoja nao. Injili ya chumvi ina umilele ndani yake. Pamoja na kwamba ina hukumu, pamoja na kwamba inatakasa, pamoja na kwamba ina radha nene, lakini inasimama yadumu hata milele. Ni kama agano la milele la chumvi. Mungu akitaka kutaja kitu kinachodumu mpaka milele na kilinganisha na chumvi, injili ya agano la chumvi. Ndio nasema sijaelewa vizuri. Twende kwenye Nyakati na tufungie hapo kwenye hicho kipengele. Nyakati wa pili, kitabu cha Nyakati wa pili mlango wa 13 anasema hivi. Nyakati wa pili 13, naomba tuangaze macho yetu tusikie alafu tumalize haraka. Nyakati wa pili 13:5 anasema hivi. Je, haikuwapasa kujua? Nyakati wa pili 13:5. Je, haikuwapasa kujua ya kwamba Bwana Mungu wa Israeli alimpa Daudi ufalme juu ya Israeli milele, yeye na wanawe kwa agano la chumvi, agano la milele. Daudi kwa hapa alikuwa anaongelea habari za Kristo. So, hakuna taswira ya Kristo duniani zaidi ya Daudi. Na udhaifu wake wote ndio. Na upungufu wake wote ni, unajua taswira ya Kristo leo duniani ni nani? Ni wewe na mimi, ni Kristo. Kristo ndiye anatakiwa abebe taswira ya Kristo. Lakini ni agano la chumvi. Wewe ni wokovu kama ni agano la chumvi, hauishi. Haujalishi kwamba huyu Daudi baadaye anakuja kufanya dhambi, anakuja kufanya uzinifu na Bathsheba, Bathsheba mke wa Uria. Na baadaye anakuja kuzaa mfalme wa Israeli Selemani. Hajalishi upungufu wote huo, ni injili ya milele kwa sababu ni agano la chumvi, ni injili ya milele, ni injili ya chumvi. Hoja ya tatu na ndo kubwa sasa katika hizi, hapo sasa ndo naamini, naomba tu wasizaji usisinzie sasa. Hoja ya tatu na ndo ya mwisho kimsingi. Hoja ya nne nasema hivi: Yesu na watumishi wa injili walihubiri injili ya chumvi. Injili zao zote zilikuwa za chumvi. Kwa maana yake ni nini? Injili ya chumvi tunaona ni ina ladha ya utamu, lakini ina ladha ya ukali na uchachu. Emu ninahisi kujua kwamba ukiangalia kwa sehemu kubwa Yesu Kristo, kuangalia wahubiri wengi wengine, walikuwa ni wahubiri wenye maneno yalikuwa yamejaa kuonya, kukemea, kuwajibisha, kuhimiza, lakini vile vile na kutia moyo kama nyongeza. Tuangalie tu kwa mfano leo siko nimeandaa huu. Tuanze kwa watu, tuanze na Musa. Wali mwanzilishi wa agano la kale, japo agano la kale lilianzia nyuma zaidi. Lakini aliyeliishi, aliyelifanyia kazi, aliandika katiba ya agano la kale ilikuwa ni Ibrahim. Lakini aliyeitekeleza ilikuwa Musa. Baada ya hapo mpaka ujio wa Kristo. Some Kumbukumbu 28. Tena kaangalia injili walizohubiri akina Musa. Biblia inasema Musa alikuwa ni mtu mpole kuliko watu wote kwenye uso wa nchi wakati wake. Lakini mtu angalia alikuwa anahubiri nini? Yule anahubiri vitu sivyo, havijanipendeza. Kama ni hivi vitu zilitoa kinywani mwangu, sina haya maneno mimi. Msinipe sifa zizo za kwangu. Mimi ninachosoma na nisoma kwenye Biblia na kueleza basi. Anasema Musa anasema Kumbukumbu la Torati mlango wa 28. Hebu angalia ladha mbili za mahubiri ya injili ya Musa. Ladha mbili. Kumbukumbu la Torati 28 mstari wa kwanza anasema itakuwa utakaposikia sauti ya Bwana Mungu wako kuisikia. Wewe hakuna kitu tu kusikia kama kuisikia sauti ya Bwana Mungu wako. Kwa bidii, sio kwa legelege na lele mama, kwa bidii. Kutunza kuyafanya maagizo yake yote ni kuagizayo leo. Yote, subatize. Ndipo Bwana Mungu wako atakapo kutukuza juu ya mataifa yote ya dunia. Na baraka nyingine zinaendelea. Hiyo ndio sehemu ya kwanza ya radha ya chini. Sehemu ya pili, mstari wa 15, anasema hivi. Lakini itakuwa usipotaka kuisikia sauti ya Bwana Mungu wako. Bwana Mungu wako. Usiangalie kufanya maagizo yake yote na amri zake. Leo hii watu wanafanya amri za Mungu. Hapo ni kama unawatukana. Ni kuagizayo hivi leo ndipo zitakapo kujia laana hizi zote na kukupata. Musa hawaambii mnaenda kubarikiwa watu wote, anawaambia Bwana ni jinsi utakavyoenda mbele za Bwana. Wewe umesha kuokoka yeye. Sisha muamini Yesu Kristo. Basi baraka zako, kula kwako, shida yako itategemea mwenendo wako mbele za Bwana. Nichachoambi. Kienda vizuri baraka zake zote zipo. Kwa hiyo ni injili ya chumvi, sio injili ya sukari ambayo ina ladha moja. Chumvi ina ladha zote. Naanza tamu naanza na ukali. Mbona kama hapo hamjapapenda? Niache nifute kauli. Labu utumuona Musa. Tende kwa wale wakubwa wakubwa, tende kwa Daudi. Tende kwa wakubwa. Ningeweza kumtaja hata Samuel. Lakini tende tu kwa wale wakubwa sana. Akina Daudi. Zaburi, mtu msikilize Daudi sehemu nyingi, kama nishasoma zile Zaburi 150, nyingi hizo nyingi ni zake, chache sio zake, kama Zaburi ya chini ya Musa peke yake. Zaburi ya 73 naijua ni ya Asafu. Na Zaburi za 91 hapo za watu wengine, wana wa Kora na. Lakini zizo nyingi za Musa. Unaona Zaburi za Sulemani huko pale. Lakini nyingi okay, sio za Musa, za Daudi zizo nyingi. Utakuta zizo nyingi ni injili ya chumvi, injili kakamavu kalikali inayoshutumu wasiotaka kutembea katika maelekezo ya Mungu. Wow. Wasiotaka wokovu. Ni injili kama hii inayohubiri. Naweza nikahubiri hivi kuanzia Januari mwezi wa kwanza huo mpaka mwezi wa 12, bado ninahubiri injili hizo hizo. So huna ladha tofauti. Wewe mwambie sisi sio kinyonga ambao leo tunakuja naambia Bwana Mungu hajali, niendelee tu mbona. Hapana, lazima tuwe na consistency. Tuwe na mwendelezo wa kweli ya neno la Mungu. Ni wapi Biblia ilivyo? Zaburi ya 139. Biblia inasema tusome ule mstari wa usikie Daudi akisema katika roho. Mstari wa 19 anasema hivi. Mungu, laiti ungewafisha waovu. Enyi watu wa damu, ondokeni kwangu, kwa maana wanakuasi kwa ubaya. Adui zako wanakutaja jina lako bure. Je, Bwana nisiwachukie wanaokuchukia? Nisikihirike au kwa lugha nyingine nisikasirike nao wakuasio. Hatuoni kwamba hizi ni injili? Ukisikia maneno haya natoka kwenye kinywa cha Daudi, unaweza kusema kwamba Daudi alikuwa mpole, ndio alikuwa na nini, ndio alikuwa na ukimya, alikuwa na huruma. Ndio Daudi alifika sehemu fulani, mwanae Absalom akawa amemwasi, baadaye akamtuma Yoabu jemedari wake, akasema nini, mkajitahidi yule kijana mkamate akiwa hai, angalau ninyi nikamhubiri nikamjulisha kweli. Na jamaa alipofika pale akamuua. Daudi alilia, mtoto ambaye amekupindua na amefanya vitu vingine vichafu kwenye nyumba yako. Amekupindua, alikuwa amekimbilia nchi ya mbali inaitwa Mahanaim. Mpaka alipo wakamuona, alilia miezi mingi. Alikuwa na roho ya upole. Lakini linapokuja swala la kutaja injili ya chumvi, anatamka anasema, "Je, nisikasirike wanaokuasi? Nisichukizwe." Anasema ungali waficha wao wote. Wakati mwingine nafika sehemu fulani unakuwa na hiyo hali. Hiyo ndio hiyo. Tutaona baba yao, mkuu wao Kristo anahubiri nini? Kimsingi Kristo aliwazidi. Na unajua kwa nini alivyowazidi, matokeo yake nini walimuua? Nafikiri walimuua kwa kumpenda. kwamba alikuwa anawaambia maneno mazuri, hapana, alikuwa anawaambia maneno yao mabaya. Yesu anasema kwenye kwenye Yohana 7 anasema dunia haiwezi kuwachukia ninyi kwa sababu mimi inanichukia kwa sababu ninaishutumu maovu yake. Hebu tuangalie Elia, miongoni mwa wale wakubwa Elia utamtoa. Elia tungeweza kumsoma kwenye kitabu cha Wafalme wa Kwanza mlango wa 17 na anatokeza pale Tishbi. Lakini hebu tuone ushuhuda wake wa Yakobo anamsema nini kwenye kitabu cha Yakobo. Tusikie habari za Elia. Unajua Elia alichokifanya? Ngoja usikie. Yakobo 5:17 anasema hivi, kitabu cha Yakobo kwenye Agano Jipya. Yakobo anamfafanua vizuri. Mara nyingine unapo kama kuna tukio kwenye Agano la Kale, alafu Agano Jipya likaisema, hilo linaifafanua zaidi. Ngoja tuangalie alichokifanya Elia. Elia alikuwa mtumishi wa Mungu, alikuwa mtumishi wa Mungu mkubwa, si ndio? Hebu tuangalie alichokifanya Yakobo 10 na Yakobo 5:17 anasema Elia alikuwa mwanadamu mwenye tabia moja na sisi, akaomba kwa bidii, aliomba kidogo kidogo kwa bidii mvua isinyeshe, na mvua haikunyesha juu ya nchi muda wa miaka 3 na miezi 6. Mtumishi wa Mungu anaiona nchi yake imemwacha Mungu, anasema Mungu, badala ya kuwaombea wabadilike, tuwaombea watoto wetu waache ushoga na nini, wale wawajibishe, kama walikuwa boarding watoe. Badala ya baada ya kuona kwamba wanaabudu mabaali walikuwa 450 wako wengi na zaidi, akasema Mungu, naomba ukate kunyesha mvua kwa muda miaka 3 na nusu, watakusikiliza. Baada ya Mungu akasema sawa, twende kazi. Sasa utaishije sasa wewe? Wewe si miongoni mwa. Naona akaanza kujiuliza. Mungu akasema kaona shida, nitakupeleka jangwani, utakuwa unaletewa chakula na kunguru. Wakati ni zako hawana chakula. Mvua kosa, yani ukame aliyosababisha yeye ndo anaukimbia. Anaenda anaishi jangwani, analishwa na kunguru. Baadaye kunguru alivyokuwa amechoka kumlisha na nini, Mungu akasema okay, nenda sasa nchi ya kigeni, usiingie Israeli. Nenda nchi ya Wakanani, Sidoni na Tiro na Tiro na Sidoni, kwa mwanamke wa Serepta. Atakulisha huko mpaka mvua itakaponyesha, ile ulio ambayo uliomba isinyeshe. Baadaye watu wakaanza kumkumbuka Mungu. Hiyo haikuwa injili ya Bwana, twende kwa hapana. Aliomba mvua isinyeshe kusudi watu watengeneze na Mungu wao. Ndicho kilichotokea. Unless tuseme kwamba Elia sio mtumishi wa Mungu. Na Mungu alimhubiri. Yesu alimhubiri akasema Elia atakuja kabla ya kuja kwa siku ile hatari, ile siku ya Bwana inayowaka kwa moto na kiberiti, atatokeza tena Elia. Kwa hiyo atakuja na Musa. Na Elia pia alishakuja katika jina la Yohana Mbatizaji. Na atakuja tena. Kwa hiyo injili yake tunahitaji. Inaonekana kama mnielewe. Twende mtu muone Yohana Mbatizaji katika watu wakuu kabisa kulingana na Yesu, ambao kama ikiwezekana tukajilinganisha nao kiroho, ni wa kwanza ni Yohana Mbatizaji. Ni mkuu kuliko wote waliozaliwa na wanawake. Kina mama mnashukuru Mungu anawataja kwamba nyinyi mnazaa watoto. Ni sifa. Mbona kwani wanawake ndio wanazaa watoto pekee? Mbona hajasema waliozaliwa na wanaume? Aliona awape sifa leo hapo ambao wanazichomoa. Wanazichomoa. Nini? Mimba. Luka mlango wa 3 tumuone yule mtu mkuu ambaye Yesu anamshuhudia kama mkuu kabisa katika wote waliozaliwa na wanawake, ambaye ni Yohana Mbatizaji. Hem, tuone Yohana Mbatizaji anahubiri. Yohana mlango, Luka mlango wa 3, habari za Yohana Mbatizaji zimeelezwa kwenye injili zote, lakini Luka mlango wa 3 mstari wa 7 anasema hivi. Luka 3:7. Basi aliwaambia makutano, hao walikuwa wamekuja kwenye viwanja vya nani vya Tanganyika Packers kwa nabii. Eh, walikuwa wamekwenda viwanja vya Tanganyika Packers, unajua ni viwanja vya nani hivi? Vya Mamposa. Tu mtu angalie walipo wanapoenda kwa Mamposa na wanaenda kwa namba za jeje, wanafika sawa, wanaambiwa ujumbe unafanana. Basi aliwaambia makutano ya wale waliokwenda ili awabatize, enyi wazao wa nyoka, ni nani aliyewaonya ninyi kuikimbia hasira itakayokuja? Mwambie pamoja kwamba tunamtumikia Yesu ndio, pamoja kwamba tunaenda kwa Yesu kuokolewa ndio, lakini kuna hasira itakayokuja dhidi ya watakaokataa. Hiyo haifiki. Na Yohana hakuangalia sasa nikiwaambia wamekuja kwamba ni nyoka tena. Alinyoka maneno yalivyo, akayatoa vile vile kama yalivyo. Tunaona hao watu wanahubiri, tumeshamsikia Musa anawaambia kuna laana na baraka chagua. Wewe niulize, tunaona hao wanahubiri injili za leo hizi, wanahubiri injili za kunyoka za kweli. Hem tumsikie Petro. Wewe utamwacha Petro tena katika hizo orodha hizo. Tusome nakaribia kumaliza. Tena Mitume mlango wa 3, wiki mbili zijazo kwa huko. Tusome mstari wa 14 anasema hivi. Matendo ya Mitume 3:14 anasema hivi. Bali ninyi mlimkana yule mtakatifu, yule mwenye haki, mkataka mpewe muuaji, mkamuua yule mkuu wa uzima ambaye Mungu amemfufua katika wafu, na sisi tu mashahidi wake. Petro yuko anawaambia injili ya kuambia jamani, njoni, Yesu anawapenda sana. Wanasema mlimuua. Sisi tu tunafanya kazi kama vile kumshuhudia na kufuta uongo wenu na nini, lakini kimsingi wenye matatizo ni ninyi mliomuua. Hatuoni kama anawaambia injili za sukari. Hii ni injili ya sukari ya mdomoni mwa Petro. Injili ya chumvi yenye ladha halisi. Hem tumsikie Paulo. Tunaona Paulo ni sehemu nyingi, lakini tumsikilize sehemu moja tu kwenye kitabu cha Galatia. Kile tulichokisoma nyuma kidogo. Anasema hivi, Galatia some 3 pale. Sema harufu sana. Anasema mstari wa kwanza na wa 3 anasema hivi, enyi wa Galatia msio na akili, ni nani aliyewaloga? Sehemu nyingine anasema enyi wa Galatia wajinga. Na wazimu, mero. Hizi sio injili za nani. Wewe mwambie asije mhubiri hata siku moja akaanza kutukana kundi la Bwana, watu wa Mungu kwa maneno yake. Hapana. Ni yale maneno ya Mungu kama yanatimia pale ndio kuyasema. Na hapa niko naonyesha wakati ngeshi wa mimi. Naambia hali inavyoendelea huko duniani ambako mtu yote anaweza kaangukia huko, na kesho unashukuru unaweza kujikuta umeangukia huko hivi hivi. Lazima niwafundishe kuichukia dunia. Maamisha ya halaya. Mstari wa 3 anasema hivi, je, mmekuwa wajinga namna hii? Hizo sio injili za padri. Basi tumuombe Mama Maria atubariki. Mungu awabariki kwa Mama Maria. Hapana. Niambia ninyi wajinga, mmekataa wokovu. Mnaenda kwenye wokovu wa matendo. Hem tumwangalie Kristo. Ye alikuwa anahubiri injili za nyolonyolo. Injili za sukari. Sehemu kubwa injili za Kristo, kama umesoma injili zile injili nne, ni maneno yamenyoka. Vivile maneno makali kwa wale walikuwa wanajifanya wanampinga. Sema enyi wanafiki. Kwa nini mnanijaribu? Nionyesheni shilingi dinari. Hii dirari ya hii picha na haya maandishi ni ya nani? Lazima akaanasema mpe Kaisari aliyo Kaisari na mpe Mungu aliyo Mungu. Na wanafiki mnanijaribu. Haikuwa injili ya uongo uongo. Jamani, usipendezwe na injili ya sukari, inakudanganya. Sio injili. Kweli kabisa. Hebu niambie, wale waliokuwa na sikiliza injili, Petro alisikiliza injili ya ukali ya Yesu, ndio sio? Ya chungu. Unataka uniambia kwamba aliondoka hana furaha moyoni? Furaha ya Petro ilikuwa kubwa kuliko hii injili za maapostoli za uongo uongo. Anakuambia saa ile kesi yako yote inaenda kufutwa, kesho unapigwa ndani na fungo. Kwa sababu anakudanganya. Na umeshalipa hela. Bora hela ungempa mwanasheria basi. Injili za uongo hizo. Hem tu muangalie Yesu anasema nini katika injili zake. Nachukua tu ni sampling, ni sehemu ndogo ndogo tu. Soma Biblia utapata ujumbe wote kabisa. Niko nasoma mistari mitatu ya mwisho, mimi mwenyewe nimeshachoka na maliza na ninyi najua tu mtakuwa mnahitaji malize. Some Luka 12 tutakuwa tunamaliza. Mimi naenda haraka haraka. Luka 12:49 anasema, nimekuja kutupa moto duniani. Anasema hiyo ndio injili yoni nileta ni ya kurusha moto kwenye katikati ya wanadamu. Hiyo ndio injili yangu nimekuja nayo kutoka mbinguni. Nimekuja kutupa moto duniani, na ukiwa umekwisha kuwashwa, ni nini nitakalo zaidi? Niruke kidogo mstari wa 51. Je, madhani ya kwamba nimekuja kuleta amani duniani na kuwapa radha ya sukari? Naweza kuongeza. La, nawaambia la, sivyo bali mafarakano. Kama watu hawataka kuelewa injili, mimi na tunafarakana wao. Sitaungana na watu wa Jumamosi kwa sababu wanadanganya, wanadanganya. Mathayo 23 ndio sehemu ya mwisho. Tulikuwa kwenye Luka, tuende kushoto, kuna utaruka Marko, tuende kwenye Mathayo. Tunasoma ile injili maarufu sana, mahubiri maarufu sana ya Yesu kwa Mafarisayo. Ole zile nane. Mtu zisome zile ole mbili tu katika hizo tutakuwa tumemaliza. Soma mstari wa 27. Ole wenu waandishi na Mafarisayo wanafiki, kwa kuwa mmefanana na makaburi yaliyopakwa chokaa. Yesu, hii ni injili ya sukari hii? Hawa Mafarisayo ni wakuu wa dini hawa? Walikuwa wakuu wa dini? Anasema Mafarisayo kwenye mlango huu wamekaa kwenye kiti cha Musa. Ni watu wa dini. Lakini anawaambia kwamba ninyi nawalinganisha na makaburi, ndani yake kuna uozo. Hicho alichosema Yesu Kristo. Hiyo ni injili ya chumvi. Hiyo sio, hapa hakuna sukari. Hapa kuna uchachu wa chumvi. Nani ameelewa haya? Mathayo 23:33. Nakuwa nimefungia hapo, nisome hii na nimalize. Mathayo 23:33 anasema, enyi nyoka wana wa majoka. Haya maneno ya alianza kuyasema alikuwa ni Yohana Mbatizaji. Kwa hiyo wanaongea lugha moja. Enyi nyoka wana majoka, mtaikimbiaje hukumu ya jehanamu? Leo hii ni nani atakuambia kwamba kuna kitu kinaitwa jehanamu? Unajua kwa nini sihubiri sana jehanamu mahali hapa? Jehanamu inahusu watu ambao hawajamwamini Yesu Kristo. Unajua ninachohubiri ni nini? Utakatifu, maisha ya mwilini masafi yenye kuleta baraka za Mungu na nini? Lakini ninapokuja swali la hukumu jehanamu na nje ya jehanamu, sio eneo la kuhubiri sana. Kwa sababu haiwahusu wote walio mami. Anasema hakuna hukumu juu yao walio ndani ya Kristo, walio Kristo. Lakini hatuoni injili ya Yesu Kristo ikiwa na ladha ya sukari bali na ladha ya chumvi. Mungu akubariki sana. Baba, tunashukuru kwa ajili ya maneno haya. Tunaomba yakamee, yakazae mbegu zinazodumu hata uzima wa milele. Tunaomba baraka zako zinazotana nasi. Tuongoze Mungu katika yote, wiki yote iliyoko mbele yetu, Mungu ikapate mwangaza wako na nuru yako, katuongoze na ulinzi wako na tufunike. Asante Kristo Bwana na Bwana. Asante Bwana wa rehema, ni katika jina lako tunaamini.